Eu quero tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Hello, party people, bun găsit, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Jones împreună cu voi. Avem mesaje 0722 20 60 20. Primele mesaje ale serii, iar puțin mai încolo ne ocupăm și de facebook.com/kissfmromânia. Merit toate piesele muzicale pentru prietenul meu din Niță, care pleacă în misiune în Afganistan, cu mesajul: te iubesc foarte, foarte mult, Laura din Curtea de Argeș. Pentru Sorina din partea lui Cristi: te iubesc foarte, foarte mult, vreau pentru el Dalinda. Din partea Laurei, pentru Andrei: ești tot ce am mai scump pe lume. Avem un 5, Payphone cu Wiz Khalifa, David Guetta imediat cu Chris Brown, I Can Only Imagine, și Alexino cu Starchild, Señorita. DJ Young și Jones in the Mix, la Kiss Kiss in the Mix, asculti doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, cu DJ Young și Jones. Even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in our time that you wasted, all of our bridges burned out. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call. We made for two. If happy ever after.

Suntem în cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și John C. Nu uitați de podcast, avem toate edițiile Kiss Kiss in the Mix la zi, sunt acolo, sunt updatate. Le găsiți pe kissfm.ro/kkm, download sau ascultare cu un simplu click. În câteva clipe apare și postarea oficială de Daily Kiss-uri pe facebook.com/kissfmromania. Acolo lăsați mesajele voastre, să fie scurte, să fie haioase. Alegem câteva dintre ele puțin mai încolo, timp în care continuăm cu mixul. Coolio și LV, Gangsta's Paradise, o piesă mai veche, ne place foarte mult chiar și acum, și Maximilian cu MFX imediat, Sofisticată. Nu uitați la Kiske și avem 2100 de euro, îi jucăm undeva până în ora 10. Multă baftă celor care s-au înscris. Hai să continuăm mixul la Kiske Cine Mix. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize it's bloody left. Cause I've been laughing and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and choking. We've been spending most of our lives living in a gangster's paradise. We've been spending most of lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of lives living in a gangster's paradise. Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Spending most

a frown. When she walk into the room, she makes sure that you know she's a filler, killer. Găsit la mix o piesă foarte tare semnată Taya Cruz, There She Goes. Avem chiar acum Balada Boa, Gustavo Lima. Mare atenție la piesa asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Essa gata me liga, mas tá sem balada. Quero contigo com você na madrugada. Dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá sem balada. Quero contigo com você na madrugada. Dançar, pular. Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. We'll

SMS-uri 0722 20 60 20. Hello, hello, party people! Vreau și eu piesa lui Alex Mica pentru toți chisomanii, în special pentru Petrica și Paul, cei mai buni prieteni. Dan din Botoșani la Kiss ascult doar hituri, completează ei. Ne bucurăm că știți sloganul, mulțumim! Bună chisomanilor, sunt Adi din Mureș, dedic toate piesele serii pentru toate blondele rele și bule din Mureș, vă pupă pe toate. De la Mari pentru Gabi, te aștept acasă să te iau de nevastă, te iubesc foarte, foarte mult. Hai să continuăm cu piesele, avem DJ Young deasupra tuturor, Adele imediat, Sama Like You și apoi Cherubel și Helen Kaboom. La Kiss Kiss in a Mix asculti doar hituri. Deasupra tuturor. No, no.

seu meu coração. Avem mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Cum vă ziceam, sunt foarte multe mesaje acolo. Cu greu am ales câteva dintre ele. Antonella Alexandra Turcu pentru bivoluțul meu cu mesajul: mai lasă pe mâine ce poți face azi ca să mă bași pe mine în seamă. Te iubesc, super hituri cu pici. Bagă fata în seamă, nu se poate una ca asta dacă trage de tine. Laura Marcos pentru motonelul meu cu mesajul: te iubesc, super mega extra hituri. Rosana Nicolae zice: who's your daddy? Cristina Mihaela Mareș: bravo pentru melodie, DJ Young. În paranteză, e minunată, să aveți o seară frumoasă. Mulțumesc foarte mult. Adi Dragomir: hello DJ Young și Olix, vreau și eu în primul rând un dedichis pentru verișorul meu Stelica, care astăzi a împlinit o frumoasă vârstă de 20 de ani. Salutări tocmai din Alexeni, zice el. Isabela: vreau și eu o piesă holograf pentru Oscar, el acum merge către București din Târgu Mureș, să aibă grijă de el și să fie atent la Back to the mix, back to the party. Am revenit cu Ami, prima piesă din această parte de mix, Trumpet Lies, pentru că voi ați cerut piesa. Imediat Beyoncé și Ghostface Killah, Irreplaceable, după care Sean Paul și Alexis Jordan vin cu o piesă pe care o știm foarte bine, Got to Love You. Nu uitați de Kiss Cash, mâine dimineață avem 2200 de euro în prima oră de cronică, asta pentru că Mircea din Craiova, pe care l-am sunat în programul nostru, în programul Kiss Kiss in a Mix, nu a știut despre ce piesă e vorba și a ratat 2100 de euro. Mâine dimineață avem așadar 2200 de euro. Hai să continuăm cu piesele mixate la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. ¿Qué está pasando, mi amor? something small. Word, you had to flip. That girl ain't mine. She a custody. Word life, she love my sh. I know Kiana told world she saw us both in the whip. Not minding the business. Ugly self with a flat. I know that's your friend, but first I'm your man. And regardless of what I do, I'ma stay on my grind and bust my heat. Make sure there's food. When we can't stand the rain and the road looks narrow, and we feeling like a shell jammed up in the barrel, all we gotta do is talk this out. Now you tell me who the man who got that foot in this house. Girl, you must not know about me. That shiny thing in the room, go buck a tree. And don't make this the reason I ain't touch you in 8 days. I thought you was on your friend Vex, cause it was leaving you mad late. You pulling out your hand, you scratch my face. Rip my rhyme books, wailing, and you track the place. This is unjustifiable. I'ma do these dishes and wash my. Cause I ain't got a lot of you. Cause I ain't got a lot of you. Got to love you, got to love you. Wow, ce piesă! Alexis Jordan și Got To Love You, cu tot cu Sean Paul la Kiss Kiss In The Mix. Facem o pauză scurtă. În câteva clipe vine și piesa Non-House la 9 fix. Tați cu urechile pe Kiss FM. Apoi continuăm cu 50 de minute non-stop hits DJ Young și John C. La Kiss FM ascult doar hituri. We'll be right back. Kiss Kiss In The Mix. We'll be right back. Aduce piesa Non-House la Kiss Kiss In The Mix. Kiss Kiss In The Mix. Kiss Kiss In The Mix. The minute I ask for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness I feel in my heart. Come forward. From the first time that I loved you, back to the party, 9:04, am avut și piesa Non-House la Kiss Kiss In A Mix, Andrew Donald's Michelle. Continuăm cu hiturile mixate, DJ Young și John împreună cu voi, dar și cu SMS-urile 0722 20 60 20. De la Eliza din Buzău, pentru toți colegii ei, vreau Like Chocolate. Pentru iubitul meu, puiul meu, Laur, din partea Mariei, cu mesajul te iubesc foarte mult și te sărut. Hello, sunt Ludmila, vreau să-i dedic iubitului meu, Oscar, care este în drum spre București, din Târgu Mureș, melodia Holograf, cât de departe. Îl iubesc foarte mult și oricât de departe va fi, eu tot îl voi iubi. dragoste, cu inimioare. Și nici nu e Valentine's Day încă. De la Dan, pentru tovarășul lui Dobrică, s-o faci luată în seara asta și vreau melodia Connector cu Vara Nu Dorm. Pentru Bebe din Târgoviște, sună-mă mai repede că mi-este foarte dor de tine și pentru voi sunteți cei mai tari. Aș dori Alex Velea, Minim 2. Ce? This is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Bine, mix, Adi Cristescu, Singur în doi, o piesă de corazon, așa. Continuăm cu alte hituri mixate, DJ Young și Jones in the Mix. Nu uitați și de podcast, îl avem pe kissfm.ro/kkm, acolo ascultați sau downloadați toate edițiile Kiss Kiss in the Mix, gratis, desigur, aveți acolo butonul download în dreptul fiecărui link. Mesajele voastre le aștept mai departe pe facebook.com/kissfmromania, pe wall-ul kissfm găsiți postarea oficială cu start de kissuri, acolo să vină mesajele voastre. Până atunci, in the mix, Luke Kelly, Follow Rivers, Deep Side DJs, Look Into My Eyes și un remix foarte tare pentru o piesă mai veche, Belinda Carlisle, La Luna, la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM ascult doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Does it feel when

shining right through. DJ Young și Jonesy cu voi. Continuăm mixul. Înainte să avem mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Este postarea oficială pe wall-ul KissFM. Ioana Mădălina din partea mea pentru cea mai bună prietenă Diana. Ioana Fanel Maniacul, vreau o dedicație pentru iubita lui Trif Alexandru, vreau o piesă cu Deep Side DJs. Deja am avut Look Into My Eyes din partea mea să fie. Vă ascult în continuare, sunt cu voi. Sandu Marius pentru Diana și Raul cu mesajul: în 3 zile ajung acasă, să nu mai fi supărați. Pentru DJ Young ești number one în preferințele mele, îți mulțumesc mult de tot. Florin, salutare din Satul Mare, vă ascult cu plăcere în continuare. Vă așteptăm pe la Satul Mare, semnat Florin. Și Ionuț de la Reșița pentru toți chisomanii. Continuăm mixul cu Nic Camarera și Alinca, Nada Mas, Ara și Elena, Broken Angel și mai apoi Alexandru Angureanu și Crash. Where is the love? Baila conmigo, se me baila. Baila del mar. Baila. Baila conmigo, se me baila. Es por tu amor. Thank you. Super evenimente Kiss FM. Partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri și sâmbătă în Baia Mare, în Club Atos, de unde sâmbătă vă transmite în direct după miezul nopții pe Kiss FM, desigur. Iar Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă la Sinaia Forever, un festival care se întâmplă vineri și sâmbătă, unde vom fi în formula DJ Young și John C. Ultimele trei piese in the mix din seara aceasta: Adele, Set Fire to the Rain, Taka Bro Taka Ta și Celia, Is It Love, Sahara Remix. Continuăm cele 50 de minute non-stop hits cu super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Inventa una cosa nueva, la hao. Tacata, bro. Dale, mamacita. mi música buena que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchachitos te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta desde La Habana. Tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata. Tacata, bro. Cause it's bringing sweet desire. Sahara Remix, gata, încheiem programul pentru seara asta, dar ne reîntâlnim mâine de la 7 în formula DJ Young și John C. Mai departe, rămâneți cu Ana Moga la un program de noapte și nu uitați, mâine dimineață în prima oră de cronică avem 2200 de euro la Kiss Cash. Vă înscrieți mai departe, aveți 3 variante: 0735 600 100, un SMS cu tarif normal, sau pe facebook.com/kissfmromania sau direct pe site-ul kissfm.ro. Multă baftă celor care s-au înscris. Ne auzim mâine de la 7 seara. Să aveți o seară bestială în continuare la Kiss FM. Asculți doar hituri.